Middernacht, het begin van zaterdag 1 januari 2022. Ik ben Sid van der Linde en dit is het NOS-journaal. Namens de NOS wens ik u een gelukkig en gezond 2022. Voor het tweede jaar op rij luidt Nederland het nieuwe jaar in met coronabeperkingen. Het nationale vuurwerk in Rotterdam is niet doorgegaan, evenals de vreugdevuren in Den Haag. En landelijk geldt er een vuurwerkverbod. Wel is er een nationaal aftelmoment. Dat werd dit jaar uitgezonden vanuit het Top 2000 Café. Presentator Herman van der Zandt was via een videoverbinding te zien, omdat hij thuis in quarantaine zit. Op een aantal plekken in het land zijn hulpdiensten vanavond bekogeld met vuurwerk. Het gebeurde onder meer in Lunteren in Gelderland, toen de brandweer een caravan aan het blussen was. In Friesland is de ME bekogeld in Kollemerswaag. Daarbij is één iemand opgepakt voor openlijke geweldpleging. De agenten waren daar om de brandweer te ondersteunen. In Moordrecht in Zuid-Holland werd de ME ingezet om ervoor te zorgen dat de brandweer zijn werk kon doen. En in Den Haag raakte een portiek zwaar beschadigd door vuurwerk. Ook werd daar een vuurwerkbom naar de politie gegooid. Een vrouw die uren vastzat onder het puin in Turnhout is gered. Vanochtend stortte een appartementencomplex in de Belgische stad deels in na een gasexplosie. Tenminste één persoon is daarbij om het leven gekomen. Gedurende de dag kregen hulpdiensten contact met een vrouw onder het puin die nog in leven was. Zij is even voor 11 uur vanavond gered. Er worden nog 3 mensen vermist. De zoektocht naar hen gaat de hele nacht door. Het KNMI heeft dit jaar 12 keer code oranje of code rood afgegeven. Het hoogste aantal sinds de invoering van het codesysteem in 2010. De hoogste waarschuwing, code rood, werd 2 keer uitgegeven. In februari voor sneeuwjacht en voor ijzel. En in juli voor extreme neerslag in Limburg. Het weer nog, het is vrijwel droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Voor de tijd van het jaar is het zacht met een graad of 10. Nieuwjaarsdag is ook droog met 12 graden in het noorden tot 15 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Hanneke Groenteman. Goedenavond. Nou, mijn gast en ik zitten hier met de champagne. Welkom in het nieuwe jaar 2022. Mogen u allemaal voorspoed krijgen. En gemoedsrust vooral. En gezondheid. Mijn eerste cadeautje heb ik te pakken. Ik mag namelijk praten met, of me laven aan, Rogier Routers. Die ik tot een paar weken geleden eigenlijk helemaal niet kende. Onbegrijpelijk achteraf. Want als je een beetje van de wereld bent en ook op Instagram kijkt, dan had je hem al lang ontmoet. Hij is kunstenaar en eigenwijs en speels en mode heeft hij ingezeten. En hij goochelt, of is illusionist, hè? Goochelen inderdaad. Echt een goochelaar. Beeldend kunstenaar, filmmaker. Wat sta ik over, Rogier? Nee, ik denk dat je het zo wel goed opnoemt. Er is nog veel meer. Daar gaan we de komende uren over praten. Welkom. Dankjewel. Wat ongelooflijk fijn dat jij uit 's-Hertogenbosch naar Hilversum bent gekomen. En ook heel fijn dat ik uit Amsterdam hier naartoe ben gekomen. En dat we hier met z'n tweeën zitten met een heerlijk glaasje champagne. Ja, goed je te ontmoeten. Jij bent zelf een beetje, voor zover ik nu heb gezien, champagne-achtig. Ik ben nogal veel en bruisend en alomvattend. Hou je eigenlijk van champagne? Nou, op zijn tijd een keer een glaasje, maar ik ben niet echt een champagne drinker. Ben je een drinker? Niet zo, nee. Eigenlijk best wel sober leven heb ik. Je bent sober leven. Je was vandaag jarig. Je was gisteren jarig. 40. 41. Ja, ja. Je denkt 40, maar het was 41. Ja, was het nog maar 40. Wat was het voor dag gisteren? De oudejaarsdag. Ja, het was een dag. Ik heb een ritme van 6 uur opstaan op het moment. Dus ik was er vroeg bij. En mijn vrouw had het huis versierd met slingers en cadeautjes. Echt? En een taart gemaakt met kaarsjes. En elkaar een knuffel gegeven en een kaarsje uitgeblazen. Ontbeten. En eigenlijk een paar kleine bezoekjes gedaan. In hoeverre dat nog kan in deze tijd. Ja. En daarna heerlijk gegeten, nog met een goede vriendin. En toen hier naartoe. Nou, en waarom sta je om 6 uur op? Nou, ik was bezig met een soort van gezond ritme. Dus een beetje yoga, het koud douchen. En dat ritme van 6 uur is er op een gegeven moment ingeslopen. Normaal gesproken sliep ik wat langer uit. En die krijg ik er op dit moment ook niet meer uit. Dus het patroon, dat zit er gewoon zit er diep in. Dus 6 uur is het gewoon zo, nou ja, wat zal ik doen? Ik kan er nog proberen te slapen. Nee, ik ga eruit. En wat is je drijfveer om zo gezond te leven? Omdat ik streef om fit en alert te blijven. Waarom? Omdat ik wel last had van een aantal klachten. Ik had wat last van ontstekingen. Ik merkte dat mijn lijf wat stroever en strammer was. En ik dacht van, nou, dit wil ik voor zijn. Dat helemaal in mijn lijf gaat zitten zo. Dus toen dacht ik van, nou, wat werkt? En ik ben van alles aan het uitproberen. En ik heb daar nu al een soort van modus in gevonden. Met beweging. En ik heb zo'n koud badje gekocht. Tenminste, een badje buiten gezet. En dan ga ik dan eventjes in dompelen. Met ijsblokjes of dat niet? Nee, ja, het hoeft niet, omdat het best wel koud is buiten. Ik doe het ook niet iedere dag. En dan... En wat doet het met je? Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat ijsbad is wel echt heel magisch. En ik ben niet zo van, iedereen moet het koud douchen. Of ik ben helemaal pro ijsbadderen. Wat het mij doet, is het brengt je gewoon helemaal in het hier en nu. Ik vind het heerlijk, want dan zie je nog zo... alles is nog donker, je ziet wat lampjes, dus het is heel vroeg. En dan ga je met dat lijf ga je in dat bad. En het hoofd die zegt elke keer nog... niet doen. En dan als je er eenmaal in zit, dan kom je op een gegeven moment in een soort van rust en totale overgave. En op een gegeven moment merk je wel weer van, oké, nu begint het lijf al koud te worden, dan ga ik er weer uit. Dus het is heel kort. Maar om het te overleven of om het te doorstaan, dat begin, moet je totaal erop focussen waarschijnlijk. Dan kan je aan niks anders denken. Nee, je kan aan niets anders denken. Want je denkt alleen maar, oh, ik hou dit niet vol. En dan kom je weer in van, oh, dat is eigenlijk wel lekker. En dan denk je van, oh, nou nu moet ik misschien toch uitkijken, want anders wordt het te koud. En dan, ik ga ook maar een beetje kort, dus niet te lang. En dan start ik de dag en dan voel ik me in ieder geval al trots van, dit heb ik niet voor doorstaan. En dan kan die beginnen. Nou, hebben we het even over een stukje, een heel klein stukje van je leven. Maar je bent natuurlijk kunstenaar. En je bent ook een nogal bezeten kunstenaar, volgens mij. Je tekent hoeveel per dag? Ja, dat is heel erg lastig te zeggen. Maar op het moment, soms 20 of 50 in een uur doen of tekenen. En soms is het er eentje waar dagen mee bezig ben of even wegleg. En er zijn ook heel veel momenten dat ik wat andere dingen doe in mijn studio. Dus dat ik wat films aan het kijken ben of dat ik even een rondje ga wandelen. Het is nu ook niet zo om te zeggen. Ik kan ook niet zeggen, het is een goede dag als je er 200 hebt getekend op een dag. Maar dat bestaat wel, 200. Goed, 200 is wel extreem, maar 100 zou wel, dat gaat op zich wel, dat kan wel, ja. Ja. En heb je bijvoorbeeld wat bij je nu? Het is zo lastig, het blijft radio. Ja. Heb je er vandaag een of meerdere gemaakt? Niets, maar ik heb wel in mijn, velle papier en stiften meegenomen. Ik dacht, misschien doe ik live straks nog iets voor jou. Waar zijn die dan nu? In de rugtas die liggen. Vivian komt ze meteen brengen. Vivian niet aan alles. Vivian Vrolijk, onze... Ja. Bekijk er even op Instagram, Vivian Vrolijk. Dit is de ziel van de waarde aan je leven. Van dit programma nu. Prachtig glitterjurk, goud. Ja, ze heeft een... Chanel of iets goedkoper. Kijk, daar komt je rugzak. Dankjewel. Ja. Ik zou zeggen, pak wel pen en vultstiften en papier erbij. Ik heb alles bij me. Ik had er ook van internet 2 gekopieerd. Ja. En die ik ook heel, heel erg leuk vind. En waarvan ik dacht, misschien wil ik die wel aan de muur. En dat is deze. Ja. Dat zijn heel veel... vaardig getekende penissen in alle kleuren waar viltstiften zo goed in zijn. En dan daartussendoor in jouw typische handschrift... ik ben een beetje overprikkeld. Overpikkeld? Dat is het, overprikkeld. Ik dacht al, het is niks voor jou om overprikkeld te zeggen... want je bent nogal gek op woordspelingen. Ja, dat is wel een beetje zo ontstaan, ja. Dat is wat ik minder vind. Ja, snap ik. Ik hou niet van woordspelen. Nee. Nee, maar, je zei het al, je bent meer van de echte tekening. Tekening, maar deze... Wat vind je niet goed aan een woordspeling? Ik vind woordspelingen op zich altijd een beetje flauw. Ja, en wat is er mis met flauw? Dat het net niet bij mij past. Er is niks mis mee, want ik heb jaren gewerkt met iemand die een groot genie is. Hè? Die flauw was. Die gek is op woordspelingen. Ja. Paul de Leeuw, met ja. name. Ja. Die is gek op woordspelingen. Ja. En ik ben er nooit gek op geweest. Nee. Ik kan niet uitleggen waarom niet. Nee. Maar dat vind ik bij jouw werk ook een beetje overpikkeld. Ja. Dat is eigenlijk precies wat ik dan jammer vind. Dat mm-hmm. had ik niet gezien. En deze vond ik ook heel erg mooi. Ja. Dat is eigenlijk een abstract roze, zag ik toen straks. Ja. En dan, ja, op internet is het oranje geworden. Ja, oranje. Ik heb meer gedachten aan mijn hoofd dan mijn hoofd aan kan. Ik heb meer gedachten dan mijn hoofd aan kan. Ja. Ja. Dat, daar moet ik dan gewoon heel lang over. Dan, nou, in ieder geval heel lang. Daar denk ik dan over na. Ja. Dan denk ik zo'n ADHD-hoofd. Heb je dat? Heb je een beetje een ADHD-hoofd? Ja, dat wordt wel vaak gedacht van de buitenwereld. Maar ik kan ook wel echt heel erg in standje rust, hoor. En ook wel echt gewoon wel. Ik had ook, ja, ik kan het allebei. Ik kan het druk en het alert en het heel snel linken van dingen. En het oneindig maken. Maar ik kan ook wel steeds beter gelukkig uit en rustig. En niet per se aan in een groep of zo. Dan ben ik best wel kalm eigenlijk. Hmm. Af en toe een woordspeling. Nee. Maar je zegt steeds beter gelukkig. Is het iets waar je voor moet, nou, je moet ja, trainen? Ik heb moeten trainen om wat meer de rust op te zoeken. Eerst was het 's ochtends opstaan en echt aan. En dan bijna aan weer in bed en in slaap vallen. Maar op een gegeven moment, dat is gewoon niet. Dat krijg je ook. Dat is ook niet goed voor je lijf. Ook niet goed voor je hoofd. En ook niet zo goed voor de omgeving, voor mijn omgeving. Dus nu ik kan het nu wel aanzetten en het ook wel redelijk uitzetten als ik weer terugfiets of terugwandel of zo vanuit mijn studio. Het klinkt toch als een inspanning om het uit te zetten. Ja, mijn eerste natuur is strijd, sowieso. Ik ben heel snel in strijd en aan en op reactie. En nu zijn we met elkaar aan het praten, maar ondertussen zie ik daar een beeld. En op de achtergrond zie ik toch nog vuurwerk of zo. En dat maakt allerlei verhalen op de achtergrond. Dus dan ben ik nu wel met jou, maar dan moet ik daar wel heel erg bij blijven ook. Dan moet je heel erg mindfulness doen om te denken, ik ben hier en nu. Ik moet me nu concentreren. Ja, meer ook zo van, ik hoef daar niks. Dat is het eigenlijk meer. Ik hoef niks met die ruis, zal ik maar zeggen. Met die, wat zich dan aandient. Maar als die ruis er is, komen al die tekeningen, neem ik aan. Want het is ook een soort poepen. Ja. Zo voelt het zo. Nou, niet letterlijk als ja. poep, maar het voelt alsof het eruit moet. Ja, volgens mij gebruikte jij het ook net zo. Dat een beetje zo dat bezeten bijna. Hè? Dus het voelt eerder inderdaad dat het dan dat ik het kanaliseer. Maar ik kan af en toe nog, ik kan wel de rem erop zetten. Maar het voelt niet per se van mij. Het is niet zo dat ik. Kijk, ik kan nu gaan zitten en dan in de juiste omstandigheden heel veel maken. Of maken. Even los van of dat goed is of slecht. Of, hè, maar er komt van alles uit en er wordt ja. van op alles gereageerd. En wat dat betreft is het inderdaad wel een soort van champagne. Van het ontpopt en het bruist totdat het weer eruit is. En dan de volgende dag weer een andere fles. En de ene keer stroomt het er langzaam uit en de andere keer spuit het eruit. Maar dat kan ik wel uit en aanzetten, hoor. Gelukkig, steeds meer. Maar je moet het wel aan hebben om het te kunnen tekenen allemaal, om het uit te spugen. Ja, ik denk dat om het te maken moet ik mezelf opgeven. Ja. Ja, dat is echt gewoon een stap terug doen. En reageren op alles wat er gebeurt in mij of via mij. Je bent een hele grote op Instagram, hè? Wat is in vergelijking tot wat, weet je wel? Ja, wat is groot? In vergelijking tot bijvoorbeeld mij. Vivien Vrolijk. Vivien Vrolijk. Ik weet niet hoeveel volgers en likes die heeft, maar jij hebt er in ieder geval meer dan 100.000. Ja, nee, dat klopt. Ja. En daar ben je 2 jaar geleden mee begonnen, als ik het goed heb? Nee, wel iets langer. Toen ik nog in Amsterdam woonde, een aantal jaar geleden gestart. Maar dat is heel lang ook echt gewoon, weet ik veel, 100 of 80 mensen die me volgen. Of 3 likes, of 10 likes, of 20 likes. En nu? En nu is inderdaad veel meer volgers. Ja, je moet ook uitkijken dat het iets met je gaat doen. Dus ik probeer ook niet te veel aan er iets van te vinden of zo. Het is ook oké. Waarom moet je oppassen dat het iets met je gaat doen? Nou, omdat ik ook niet vanuit het publiek per se wil denken wat zij nodig zouden willen hebben. Dus dat je niet denkt, ik maak gewoon geen woordspelingen meer, want dat vindt Hanneke Groenteman niet leuk. Gaat Hanneke Groenteman mij ontvolgen. Nee, nee. En kijk, en ik denk, kijk, wat wij mensen heel vaak de neiging bij hebben, is dat ze zich focussen op dat ze alleen maar of alleen maar bijspreken geslachtsdelen zien, of alleen maar woordgrappen, of alleen maar het kwetsbare, of alleen maar op het verdriet. Maar eigenlijk gebeurt er heel veel. En ben ik niet één ding, vind ik zelf. En hoop ik ook dat de kijker zich daarin ook niet per se kan verhouden met mij. Dat ze de ene keer vinden ze het echt te flauw, te slecht, te goor, te gevoelig. En nu zit ik overal te voor. Maar dat je alle kanten, dat je eigenlijk niet weet van, meent hij dit nou nog? Ja. Of niet? Of dat je je afvraagt, wie is hij eigenlijk? Met wie heb ik hiervan doen? Ja. Wie is de persoon achter al deze kleuren en al deze vormen? Ja. Ja, ik weet ook niet of ik dat zelf al zo goed weet. Het is ook niet per se dat het dat ik alles ben. Het is ook een reactie op wat ik zie. Of het is niet zo dat ik dat alles per se alles ook over mij gaat. Nee, dat is ook zo. Heb jij eigenlijk gereageerd in je werk op de afgelopen 2 jaar? De tijd waar we allemaal zo vol van zijn, mm-hmm. De coronatijd? Ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk wel dat ik wel invoel wat er speelt bij het binnen zo'n collectief. Binnen het collectief, gewoon in Nederland of onder de mensen. Dat doet iets met je. Maar het is niet zo dat ik dat ga opzoeken. Ik denk dat het bij mij altijd gaat over de mens. In zijn kokertje met zijn haar gedachten en alle moeilijkheden die daarbij komen kijken. En deze tijd die leent zich ergens natuurlijk goed voor. Maar het op een ander moment ook. Want dat zal heel je leven zal dat voorbij komen. Ja, wat ik nu heb gezien van je tekeningen, dat zijn er veel als je op Instagram kijkt of op je website, is het nogal tijdloos. Ik heb geen reflectie op de actualiteit gevonden. Nee, nee. Heb je die wel? Ben jij beïnvloed door de afgelopen tijd, door de pandemie, door het afgelopen jaar? Laten we het iets kleiner maken. Eerder denk ik door hoe mensen zich gedragen in tijden van in moeilijke tijden. Dan heel erg iets over de politiek of dat heb ik niet zo. Nee. Eerder het menselijk gedrag. En waar denk je dan aan? Waar heb je het dan over? Ik denk dan eerder aan. Ik zat even te denken waar heb ik dan echt? Waarschijnlijk de je eigen belang, het belang van van de groep. En jij in verhouding tot de rest. Daar denk ik dat ik heel erg op zit. Naar kijk. Ja. Of dingen kloppen of niet. Niet per se of het in de wereld klopt, maar of het in je eigen hoofd klopt. Dus, hoe bedoel je? Nou, bijvoorbeeld, iets wordt pas erg als het jou aangaat. Als jij er last van hebt. Ja. En anders bestaat het nog niet. Ja. Dat vind ik interessant. Wat het thema dan ook is. Wat is dan interessant daaraan? Dat er een werkelijkheid gaat verschuiven. Je gelooft heel erg in iets. Je hebt nergens last van. Dus het bestaat niet. En dan heb je er last van. En dan wordt het in één keer het grootste ding in je leven. Dat vind ik interessant. Hoe het leven dan eigenlijk voor je gaat bepalen. Dat je eigenlijk op je knieën moet. Ik heb eigenlijk helemaal niks te zeggen. Dat vind ik interessant. En we zitten natuurlijk ook nu ook in een heftige tijd. Waarin je ook getest wordt, zal ik maar zeggen. Heel erg, ja. En dan bedoel ik getest als mens, als persoon. Dat vind ik interessant. En heb je het dan over jezelf of over ons? De mensen. Uiteindelijk komt het door mij heen, omdat ik het maak. Maar het is wat ik zie, wat ik lees, wat ik voel als ik op straat loop. Wat ik hoor, maar ook wat ik op TikTok zie. Of weet je wel, alles. En kan je een uiting van jezelf, een tekening dan in dit geval, want dat is je voornaamste uiting nu, hè? Mm-hmm. herinneren waarin dat ook een beetje weerspiegeld wordt. Waarin dat gevoel over hoe we ons eigenlijk verhouden tot deze tijd. Mm-hmm. Hoe ontluisterend dat soms ook is, mm-hmm. althans vind ik. Ja. Dat je dat ook in je tekening legt. Ja, ik kan er niet zo nu meteen eentje citeren, omdat ik ook echt zo ontzettend veel maak of zo. Dat ik kan niet echt zeggen van, doordat er dit gebeurde, heb ik dit gemaakt. Want zo werk ik namelijk ook niet. Nee, je bent ook geen cartoonist bijvoorbeeld. Nee, ik kan dat ook echt niet gewoon. Nee. Toch, heb ik je net ook gezegd voor de uitzending, zou ik het heel erg leuk vinden om juist jouw manier van uiten, jouw tekeningen, eens bijvoorbeeld in een krant te zien. Mm-hmm. Om eens in de week in de Volkskrant, want die lees ik dan toevallig, maar het kan ook de NRC of wat dan ook zijn, te zien hoe Rogier Routers verbeeldt waar we allemaal nu in zitten. Ja. Hoe jouw kijk is op hoe wij omgaan of hoe jij omgaat met de tegenslag of de uitdaging. Mm-hmm. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Ja, ik zou het ook een uitdaging vinden. Ik weet ook niet of het goed voor me zou kunnen werken. Of ik dat. Ja. Ik vind het best moeilijk als iemand mij benadert en zegt, ik wil heel graag een aantal die dan iets verwacht van mij. Zodra iemand iets van verwacht van mij, ja, zit er een soort moeten. En dan lijkt het eigenlijk wel alsof die hele stroom blokkeert. Terwijl als iemand zegt, het maakt me niet uit, dan kan ik hele rake dingen maken. Als je totale vrijheid hebt. Ja, precies. Totale vrijheid. Iemand kan me eigenlijk voor de gek houden en uiteindelijk diep van binnen wel willen, iets heel graag willen, maar dat niet tegen mij zeggen en mij het idee geven van de vrijheid. En dan zit dat vaak wel, dat wat die persoon verlangt, zit dan wel in een van die stapels. Ik maak nooit één ding. Ik maak altijd een aantal dingen. Gooi je ook wel eens dingen weg die je gemaakt hebt, dat je denkt, nee. Ja, apart gewoon. Ja, ik probeer echt wel. Leg je apart? Ja, ik probeer eigenlijk gewoon zoveel mogelijk papier te hergebruiken. Of achterkant of stukken af te knippen. Maar er zijn ook wel tekeningen die ik gewoon. Een hele berg hoor. Die gewoon als berg ligt. Daar ben ik eraan begonnen. En dan denk ik, nee, dit is het toch niet. Het zijn een aantal krassen. En dat denk ik, nee, maar dan leg ik het apart. En even later kan het best wel fijn zijn. Het kan ook een jaar later zijn dat ik denk van, hé, in één keer zie ik wat hier moet gebeuren. Ja. En vaak zijn die heel sterk. Op een of andere manier, dat blijf ik wonderlijk vinden. Dat mensen iets heel eerlijks kunnen. Als je iets heel graag wil, dus heel graag wil scoren op iets, gaat het vaak niet werken. Maar als het heel eenvoudig ontstaat, dat is ook, maar ik moet het ook hebben van eenvoudig, omdat ik kan niet complex uittekenen. Ik moet het bijna verkinderlijken in mijn hoofd. Is het een kind in jou wat eigenlijk ook heel hard aan het werk is en wat je behoedt voor volwassen worden? Ja, misschien wel. Kijk, ik was een ander soort kind. Ik was niet zo'n kind. Dus dan zou je zeggen van, dan ben ik een ander kind. Dus ik was niet het kind dat de hele dag met een pak stiften en. Misschien was het kind toen nog niet gefaciliteerd of nog had het nog geen kans gekregen om te ontpoppen. Ja, misschien. Recentelijk zag ik Roald Dahl een interview. En daar vertelde hij dat een kind kan geen kinderboek schrijven. Nee. Dat vond ik ook een mooi inzicht. Dat ik dacht, ja, inderdaad, dat klopt. En ik denk, het kinderlijke is. Ja, je zou het kinderlijk kunnen noemen, maar in de. Misschien iemand met een beperking zou het op die manier ook tekenen. Nee. Denk je niet? Nee. Nou, niet met je filosofie en je teksten erbij. Nee, dat niet. Nee, nee, maar we hebben het nu echt over. Niet, maar, nee, precies. Maar tekst wel, ja. De vorm van tekenen. De woordgrappen. De woordgrappen zou iemand met een beperking heel goed. Heel goed. En dit was de uitzending, dames en we gaan weer. We zijn heel trots dat we deze kunstenaar hier hebben mogen uitnodigen. Hij heeft een beperking. Nee, even ter zake. Want we zitten nu. Want het gekke is dat ik eigenlijk me steeds. Ik viel gewoon als een blok op jouw tekeningen. De kleur gebruikt, precies waar ik van hou. Ik heb er ook meteen een aantal op mijn wenslijst in jouw webshop gezet. Dat ik dacht, die wil ik hebben. Maar ik laat het er nog even staan om te kijken of dat over een week nog zo is. Snap je? Mm-hmm. En ik wil ze eigenlijk liever fysiek zien. Ja, snap ik. Ik wil fysiek iets uitzoeken. Maar ik wil absoluut iets van jou bij me houden. Dat wil ik gezegd hebben. Maar ik vroeg me wel af. Het is zo bijna anti-autoritair. Het is zo authentiek. Heb jij ooit echt onder leiding van mensen geleerd kunstenaar te zijn? Heb je je ooit onderworpen aan... Bijvoorbeeld goed te kunnen tekenen, bijvoorbeeld. Ja, om academisch, om kleurgebruik, materiaalgebruik. Nooit. Nee. Nou, ik heb natuurlijk wel kunstacademie gedaan. Ja. En in dat eerste semester, dan gaat het over kleurenpaletten. En gaat het over goed kunnen natekenen. Heb je een model, en dan moet je dan met z'n allen zo natuurgetrouw natekenen. En dat kan ik ook echt niet gewoon. Dat heb ik nooit gekunnen. En dat zal ik. Die ambitie heb ik ook niet. Nee. Ik vind het heel tof als iemand het kan. Maar je hebt wel de kunstacademie afgemaakt ook. Ja, en daarna ook nog mijn master gedaan, Sandberg Instituut. Sandberg, dat is nog de hogeschool van de kunst, toch? Ja, dat is de master. De master van de Rietveld Academie. Ja. Dus ja, nee, ik heb mijn leven voor die kunstacademie. En daarna ben ik eigenlijk met een gelukje die kunstacademie ingerold. Omdat ik eigenlijk niet wist wat ik zou willen doen. En ik kan het alleen maar begrijpen bijna met terugwerkende kracht. Ik denk, oh ja, het is allemaal heel achteraf gezien, dus heel erg logisch. En was ik eigenlijk altijd al wel bezig met kleur. En paste ik toen al niet op die kunstacademie. Dus konden ook niet zoveel met mij eigenlijk. Het idee dat je op de kunstacademie toen had gezegd... ja, ik ga later met viltstiften. Dat is mijn ideale materiaal. Dat is het zijn geen viltstiften overigens. Nou, het zijn markers. Het is echt verf. Het is echt verf, maar ja. Het lijkt op die markers. Ja, ja, precies. Ja. Maar ik bedoel, dat zou een echte... Kunst met een hoofdletter K zijn neus voor optrekken, toch? Ik denk het wel, ja. Ja, mijn een docent van mij... Neem die... lekker een slokje. Ja, ik heb net een slokje genomen. Want het is toch gelukkig nu, ja. Ja, hè? Zeker. Ja, ja. Die zei ooit, Rogier, of je moet de breedte in of de diepte. En je kan niet allebei. En ze kwam, ik had dit jaar, afgelopen jaar, we zitten nu alweer in 2022, kwam ze langs. En toen zag ik voor het eerst dat ze dacht van, ja, het is hem toch wel gelukt. Want de breedte en de diepte. De breedte en de diepte, ja. Hoop ik ook tenminste. Ik hoop niet, ik ben gewoon een vilvraat. En ik kan niet om mezelf heen. En dit is wie ik ben. En ik heb nog voor mezelf heb ik heel het gevoel van, er zit nog zoveel meer in het vat. Maar hoe zich dat gaat ontwikkelen, weet ik ook niet. Maar het voelt echt juist niet op. Wat spannend om zo iemand te zijn. Dat je denkt, er zit nog veel in het vat, maar ik weet nog niet wat. Ja, het is soms ook onzeker. Zo'n gretig gevoel heb je wel. Ja, dat is gretiger dan de onzekerheid of zo. Want onzekerheid is van, ja, maar hoe ga ik dat überhaupt financieel doen? Hoe kan ik zoiets opbouwen? Niet van, zit er iemand op te wachten? Dat maakt me dan niet uit. Ik wil het gaan maken. Dat is het grootste goed. En ik moet gewoon starten. En je bent al gestart, toch? Nee, ja, niet met de theaterachtige dingen of de filmische dingen. Oh, je wilt theater die... en film. Maar daar gaan we het even straks over hebben. Want dat hoort altijd een beetje tegen het eind van zo'n programma. Wat zit er in het vat? Ja. Maar we zijn nu nog even bij Kunstacademie, Sandberg. Je hebt je in de mode, je hebt je met fashion bezig gehouden. Ja, dat was eigenlijk mijn eerste droom eigenlijk gewoon... ik was zo'n voetbalgast en ik dacht iets met mode. En we hadden het er straks ook in het voorgesprek eigenlijk even over Walter van Beirendonk. Daar was ik echt een groot fan van. Ja, ik ook. Ja, ja, lekker punky en ook toch ook wel in het felle kleuren. En Vivienne Westwood vond ik ook heel erg tof. Ja. Dus dat leerde ik zo'n beetje kennen. Maar voor de rest wist ik echt helemaal niets. We gingen nooit naar een museum thuis. Maar je hebt wel kleren leren maken. Ja, maar ook daarvoor geldt dat het mij niet lukt op de manier zoals het moet. Dus ik heb dan uit echt gewoon ook met patroontekenen lessen genomen. En netjes stikken en nou ja. En dat lukt me uiteindelijk niet. Maar ik maak het dan op zijn Rogiers. En dat is vaak wel een beetje een amorfe vorm of zo. Of zoals ik teken, zo waren mijn pakken en kostuums uiteindelijk heerlijk, ook. Zo'n pak wil ik. Ja. Nou, dat kunnen we regelen. Maar je hebt nu ook bijvoorbeeld even over mode gesproken. Een waanzinnige trui aan. Ja, van Dorien Meer. Echt gek, hè? Dorien Meer heet... Ja, uit Rotterdam. En die haakt dit... In de kleuren waar jij je tekening ook... Nee, die biedt ze wel aan in deze kleuren. En dat doet ze binnen 10 dagen. Het doet me heel erg aan je tekeningen denken, hoor. Ja. Ja, ook heel erg. Ja. En de voorkant staan gehaakt... In staan hele deftige merken. Ja. He, Kenzo en Prada staat erin gehaakt met letters. En Gucci. En op de achterkant... Even omdraaien. Ja. Op de achterkant staat H&M, Scapino, Bristol. Zara. Ja. Ja, ik vind het echt geweldig. Ik ben er heel blij mee. Dus eigenlijk precies als jouw tekening. Het heeft die kleur, die fluoriserende, lekkere kleuren. En het heeft de woordspelerige tekst. Ja. Niet woordspeler. Ja. Echt, maar het heeft gewoon de leuke onderbouwing van teksten erbij. Terwijl ik heb eigenlijk, vroeger was ik eigenlijk nooit bezig met tekst. Soms denk ik ook bijna, ik word in één keer wakker en denk ik ben inderdaad met heel veel. Ja, dat klinkt heel naïef. Ja. Ik ben heel veel met tekst bezig, inderdaad. Hé, hey, kijk mij nou eens. Nou ja, nee, dat niet per se. Nee, dat niet. Maar meer, inderdaad. Dat was op de kunstacademie niet. Totaal niet. Het was eigenlijk alleen maar kleur en vorm en beeld. Ja. Terwijl toch, je had toen toch ook wel grote kunstenaars die met teksten werkten. Ja, maar die interesseerde me echt totaal. Ik was echt gewoon of Klaas Gubbels of weet ik veel. Je hebt allemaal mooie teksten bij kunst natuurlijk. Ja, maar ik zat echt in de performancehoek. Abramovic, McCarthy, dat vond ik, John Bock. Ja, die eerste werk, dat vond ik echt geweldig. Hm. Dat eigenlijk is daar nog steeds een grote liefde voor me. De performance. Ja, gewoon dat je eigenlijk niet weet hoe je bijna moet gaan verhouden met wat er gebeurt. Zoiets magisch, daar hou ik enorm van. Zoals Marina Abramovic. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, niet per se al haar werk, maar ik vind gewoon die we net hebben mogen zien bij Wintergasten. Ja, ja. Ja, vond ik een mooi gesprek. Nou. Ja. Ja, fascinerend iemand. De hele Wintergasten is fantastisch, vind ik. Ja, ik heb pas twee gezien. Heb je de eerste gezien? Nee, Harari? Die heb ik nog niet gezien. Dat is mindblowing. Ja? Oh, het is levensveranderend, voor mij tenminste. Wow. Ja. Want? Ja, dat voert nu te ver eigenlijk, want ik geloof dat jij de gast bent. Nou, omdat hij natuurlijk Sapiens heeft geschreven, maar het gaat gewoon over mens zijn en alles wat de mensen zo gek maakt ook. En zo vol met illusies en waangedachtes. En ja, ik kan het heel moeilijk in dit korte verband uitleggen, maar het was een gesprek wat ik al twee keer heb bekeken, omdat ik het bijna niet kon bevatten in één keer. Oh, dat ga ik bekijken, ja. Echt, moet je echt doen. Ja. Maar je hoeft niks, trouwens. Ik ga het wel bekijken. Maar ik zit even te denken, als ik jou nu zo zie, hè, met die kleurige trui en dat petje op je hoofd en hele gretige, nieuwsgierige ogen, heb je? Ja, dat hoor ik vaker. Ja, echt. Vind ik heel irritant als iemand dat zegt. Je bent ook een beetje Molux, hè? Je bent een beetje, de helft. Nou, de helft is niet helemaal. Hoor. Nee, maar ook wel meer dan een beetje. Oké, meer dan een beetje. Ben je ook opgevoed in een Molukse gemeenschap? Nou, deels. Ik ben wel echt voor het groot. Mijn vader is Molukse Kampenvrucht opgegroeid. Oh, in het woonkamp daar. Ja, het woonoord. Ja, in het woonoord. En jij ook? Nee, mijn opa en oma woonden daar wel. En wij gingen gewoon in het weekend of af en toe gingen we daarheen. Maar waar ik ben opgegroeid is wel weer een hele grote eigenlijk een buurt waar heel veel Molukse gezinnen woonden. In Vught? In Vught, ja. En je vader en moeder waren uit elkaar? Nee, mijn vader en moeder die zijn nog een tijdje hebben ze het geprobeerd. En die zijn een aantal jaar bij elkaar gebleven. En op een gegeven moment zijn ze uit elkaar gegaan. En weet jij dat nog? Herinner je dat? Vaag. Ik dacht altijd dat rond mijn zevende was. Maar achteraf bleek dus dat het rond mijn twaalfde was. Dus er zit wel een gat in die herinnering. En hoe komt dat? Twaalf, dat zijn jaren waarin de herinnering zich toch wel nestelen. Ja, maar ik heb nu pas dat oude herinneringen zich aandienen. En dat ik ze ook een beetje in context kan plaatsen. En dat ik ook begrijp van, oh ja, toen was ik zo oud. Oh, toen gebeurde dat. Je zegt, ik was geen kind wat altijd zat te tekenen met veel zin. Wat was je wel voor kind? Druk, veel energie. Echt? Ja. Heel veel energie. Te druk? Ja, voor die tijd vonden ze me te druk. Dus ik mocht dan in de klas, op de gangen, was ik te druk. En dan mocht ik een rondje rennen. En als ik terug, dat is wel eens, als ik nu terugkijk, heb ik het ook altijd op mijn eigen manier gedaan. Dus ik heb heel veel last met grammatica toen al. Dus de D's en de T's, dat is bijna zoals dat patroon tekenen. Of iets natuurgetrouw natekenen. Dat lukt me gewoon niet. Dus ik heb het altijd een beetje op mijn eigen, op zijn rogiers gedaan. En vooral veel voetballen vroeger. Ik ging gewoon ik stond op met een voetbal en ik ging ermee naar bed. Dat was vroeger echt mijn uitlaatklep. Wou je ook profvoetballer worden? Ja, dat was wel de grote wens. Ja. En? Niet nu. Niet meer? Nu niet, nee. Nee, nu op je, nee, ja, dat is op een gegeven moment... Sinds een uur op je 41ste niet, maar... Nee. Ja, dat was het, toen ik jong was, was dat echt mijn jongensdroom. En toen heb ik een aantal jaren ook als jeugdprof gevoetbald. En dat is op een gegeven moment mislukt. En dan waar heb je gevoetbald? Bij Willem II in Tilburg. Oh, daar hebben wij pas nog met 5-0 van gewonnen. Bij Ajax. Wie is wij? Ajax. Oh. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. Jammer voor jou. Ja. Nou ja, ik ben helemaal niet... Dus ik kijk ook helemaal geen voetbal meer. Ben je helemaal... Ik ben altijd, als ik een carrière stop, dan niets kijk ik meer. Dus je bent als kind, je stond op en je ging naar bed met een voetbal. Mm-hmm. En je wou en zou, neem ik aan, voetballer worden, ja. Profvoetballer. Ja. Je bent zelfs bij de jeugd van Willem II. Ja. Heb je veel getraind, neem ik aan. Ja, en wedstrijden gespeeld. Ja. Wedstrijden gespeeld. Redelijk obsessief daarmee bezig. Super obsessief. Ja, ik ben van obsessie naar obsessie ga ik. Dat is wel een beetje de story of your life. Dat is de story of my life. En dan in één keer is het klaar en dan komt er een nieuwe. Wat ontrouw. Ja, of je kan ook zeggen wat goed dat je toch weer iets mooi kan afsluiten en weer gefocust kan hebben. Want ja, kijk, die carrière was op een gegeven moment ook over. Ja. En dan kan je wel als amateur, en dat heb ik ook nog wel een tijdje gedaan, een beetje gevoetbald. Want het is toch gewoon een leuk spelletje ook. Is het ook. Neem zelfs als kijk... op je 40ste nog zou kunnen doen. Ja, maar mijn lijf, in mijn hoofd denk ik misschien dat ik het nog goed kan. Maar mijn lijf niet meer. Ik kan me ook niet voorstellen dat dit lijf ooit super explosief, sterk en... dat ik echt een hele goede voet... Als ze het hebben over vroeger, want dat is een beetje zo'n jongensding van... Ja, vroeger kon hij vet goed voetballen. Ja, dat is ook zo. Het interesseert me ook echt helemaal niet. Maar het voelt ook niet alsof dat van mij is. Dat is echt alsof het over iemand anders gaat bijna. Ja. Wonderlijk. En we hadden het een beetje over dat half Molukse in jou. Mm-hmm. Hè, de DNA wat half Molukse is. En je moeder niet dus? Nee. Want Roeters is toch geen Molukse naam? Nee, ik draag de naam van mijn moeder. Ah. Ja. En heb je daar nog een gevoel bij? Ja, enorm. Ja. Hoe dan? Nou, ik heb veel vrienden ook met de Molukse roots. De familie is nog heel erg... De familieband is heel sterk. Maar ook wat heel gek is, dat voelt ook niet als een keuze. Als er iets binnen de Molukse gemeenschap gebeurt, dan word ik erdoor geraakt. Wat heel erg bizar is, want met mijn hoofd voelt het niet als een keuze. Ik heb een aantal jaar geleden had ik een expositie. En dat was voor, door en met Molukkers. En dat was een hele happening. De burgemeester ging het openen. En er kwamen heel veel mensen. En dat werd geopend dat iemand op een schel blies. Ja. En ik was in tranen. Omdat het was ouder dan dat ik zelf was. Raakte daar iets in mij. En dan weer in het hier en nu. Is dat een fijn gevoel? Was dat een fijn gevoel? Ja, weet je, ook wel een beetje weemoed zat erin. Dat was wel een fijn gevoel. Maar ook vooral heel, heel fijn inderdaad. Gewoon een soort het hele maakt wel een ziel waar je geen controle bijna ja, over hebt. Alsof iemand een hele verfijnde snaar in je raakt. Ja, ja. Dat je dacht van, oh, ik dacht dat ver weggestopt was onder het stof. En in één keer is dat levendiger dan dat ik zelf kon bedenken. En kan je in je werk nu iets terugvinden van die ziel, van die Molukse ziel? Ik denk dat in de Molukse cultuur ook wel... Ik weet niet of je in het algemeen kan praten, maar de fijngevoeligheid... daar is veel minder het ik-gevoel, veel meer het wij-gevoel. Zeker vanuit vroeger uit. Dat denk ik dat ik dat nog wel terugzie. Ook in mijn werk, ook, hè, wat ik al straks zei, van hoe staat ik tot wij? Je bent onderdeel van, of je communiceert met... Ik heb ook het gevoel dat, maar misschien is dat heel erg stigmatiserend, dat er ook veel hartstocht zit in de Molukse ziel. Ja. Tenminste, als ik zo als een beetje buitenstaande, maar de geschiedenis kennende... Ja. En ook wat je nu vaak aan uitingen van Molukkers ziet en hoort, denk ik. Het lijkt me zo'n hartstochtelijk... Ja, nee, dat zit er ook inderdaad wel. Ja. Nee, klopt. Ja. Heb je daar ook... Heb jij die hartstocht ook? Vind je jezelf een hartstochtelijk iemand? Ja, wat vind ik... Ja, wat versta je onder een hartstochtelijk iemand? Ja, dat je je verbindt met dingen. Dat je veel voelt, bijvoorbeeld. Ja, dat wel, ja. Dat je hart gewoon hard werkt. Ja, nee, dat absoluut. Ik weet niet of bijvoorbeeld mijn vader dat heel erg heeft of zo. Misschien ook wel. Je kan het natuurlijk ook wegpoetsen, hè? Je kan het hebben en niet toelaten. Ja, nee, ik denk trouwens dat mijn vader trouwens wel heeft. Ja, nee, ik denk eerder dat ik gewoon, maar ik weet niet of dat per se. Ik kijk ook niet zo heel erg van dit is heel erg Molukse of dit is heel erg Nederlands. Ik merk gewoon als ik onder de Molukkers ben, dat ik denk van hier is dus een vanzelfsprekendheid, een soort manier van omgaan. Die mij heel erg makkelijk afgaat. Wat het meer voelt als familie. Ja. Hoe verspreid ook. Ja. Mag ik een indiscrete vraag stellen? Zeker. Je hoeft nergens op te antwoorden. Nee, maar je mag waarom draag je de naam van je moeder? Ah, mijn ouders zijn nooit getrouwd. En dat is toen uiteindelijk zo gegaan. Dat ik toen. Ik ben ook ingeschreven als. Gewoon Giroutes ooit. Oh. En dat is toen zo gebleven. En hoe had je anders geheten als ze wel getrouwd waren? Tulasekit. Tulasekit, ja. Dat is de achternaam van. Je moet er een beetje bij lachen als je het zegt. Nou ja, nee, ja, omdat ik jou zo dat nauw hoor spreken, dan denk ik, oh ja, mooi dat je het zo oppakt. Ja. En heb jij toevallig ook alweer van Wintergasten dat gesprek gezien met Grayson Perry, heet hij, hè? Ja, ik viel er wel een beetje een soort van midden in. Dus ik heb het niet helemaal af kunnen kijken. Dus dat is ook echt één. Ik heb een stukje gezien. Want ik was nogal geroerd door het eind. Ja. Waarin Janine Abbring, grote buiging voor haar trouwens in dit geval. Het had over humor en het lachen van hem. Ja. En, en dat ze zei daaronder zit natuurlijk, of dat zei hij zelf ook, zit natuurlijk een hele gevoelige laag en een grote emotie. En daar ligt een deksel op van grappen en humor. Mm-hmm. En toen moest ik aan jou denken. Ja, nee, dat klopt ook wel. Toen dacht ik, die tekeningen van jou, die toveren zo vaak een lach op je gezicht. En die benaderen heel veel dingen. Sommige met veel ernst. Mm-hmm. Maar toch altijd zit er dan weer een soort draai in, waardoor het bijna komisch lijkt. Ja, een kwinkslag zit er inderdaad heel vaak in. Ja. En wat is dat? Ja, voor mij is het volgens mij ook gewoon echt wie ik in persoon ben. Dus in de groepen ben ik ook wel heel vaak met vrienden. Het prikken waar het pijn doet. Maar altijd met een soort van gouden laagje en een grap. Je prikt bij hun. Ja, ik denk dat het toch een gevoelige plek is. Ja, dan bij mensen doe ik sowieso. Dat zou ik bijspreken ook bij de cashier of bij wie dan ook. Op elk moment probeer ik dat eigenlijk wel te doen. En hoe doe je dat? Hoe doen zij dat bij mij? Dat ligt natuurlijk aan het moment. Dus het is ook wat iemand mij geeft. Het is ook niet een trucje. Nee. Het is eerder van. Je conditionele reflex. Het is wat je doet. Ja. Ja. En ja, ik weet niet. Dat vind ik ook gewoon voor mezelf een fijne manier of zo. Ik zou me bij wijze van spreken kunnen voorstellen dat ik dat op mijn sterfbed nog zou doen. De dood faken en dan toch haha. Even een leuk grapje, leuke woordspeling erbij leuke maken. Woordspeling. Op sterfbed. Die wil ik, die tekening. Die, ja. Maar ja, ik denk dat ik er eerder op lig dan jij. Dus dat gaan we. Weten we nooit. Nou ja, laten weet we hopen we allebei nooit nog lang volhouden. Ja. Maar goed, de humor als schild, als verdedigingsmechanisme, als redding. Als verdedigingsmechanisme, maar ook ergens. Het is natuurlijk ook een manier om bij iemand binnen te dringen. Ik vind het ook mooi dat iets in eerste instantie grappig lijkt, of dat je erom moet lachen, en dat het daarna toch een beetje pijn gaat doen. Maar nu over jezelf. De humor als schild voor jezelf, als bescherming, als wapenrusting. Ja, nou, ik denk dat ik. Zo ervaar ik jou trouwens nu nee, niet. Nee, ik denk ook niet per se dat ik dat heel erg ben. Ik ben ook wel iemand die makkelijk, dat heb ik ook wel geleerd, dicht bij zijn gevoel kan komen en dat durft uit te spreken als dat vertrouwd voelt. Niet bij iedereen. Dus ik schaam me niet voor mijn emoties en ik zou ze ook niet zomaar weglachen. En ook niet als een ander echt serieus in een gevoel zit, dan ga ik op dat moment geen grap maken. Misschien aan het einde wel. Ja. Maar dan kom ik weer terug op die bijna dagboekachtige tekeningen van je, die bijna voelen als een een logboek van je denken. Maar, had je het gevoel dat dit gaat constant over Rogier? Nou, ik had die twee tekeningen meegenomen. Ja. Van al die penissen. Die ongelooflijk lief en gekleurd en logisch getekend zijn. Dat is een soort regen van penissen. En dat er staat, ik ben overpikkeld vandaag. Ja, ik ben vandaag zo overpikkeld. Ja, en zo zijn al die tekeningen. Die hebben allemaal zo'n twist van een grap in zich. Ja. Eigenlijk bijna allemaal. Ja. Ik kan ze nu niet uit mijn hoofd citeren, maar ik heb heel vaak ook heel erg moeten lachen. Mm-hmm. Van iets met een anus of zo. Eenzame anus? Eentje van er komt gewoon poep uit, dus maak je niet druk. Oh ja. Niet zo dik over te doen, want er komt gewoon poep uit. Of ja, zo. Volgens mij zit er ook al heel veel relativeren zit er voor mij absoluut. In. Absoluut. Maar heel weinig echt totaal serieus. Gewoon zonder een kwinkslag. Ja. Ik denk dat ik daar wel voor opensta als iemand de juiste vraag stelt of in het juiste moment. Ja. Ik voel ook niet dat ik een taak heb om daar heel erg in te gaan zitten. Nee, of zo. Nee, absoluut niet. Maar omdat die tekeningen zo lijken als uitingen van... Zoals mensen dagboek schrijven. Ja. Bijna obsessief dagboek schrijven. Ja. Zijn die tekeningen bijna toch een soort iets van... Dit speelt er allemaal in dat hoofd van Rogier. Ja. En dan speelt er heel weinig van ik ben doodsbang vandaag. Of ik zie het gewoon niet zitten, maar echt niet. Ja, nee, dat is wow. Dat is een goeie. Ik denk dat ik daar... dat zou ik inderdaad... Zit dat ertussen? Nee, maar dat gevoel kan er wel zijn inderdaad. Want ik heb het echt zwaar. Maar ook echt heel licht, kan ik ook hebben. Maar ik kan ook echt wel hebben, ik heb het echt zwaar. Maar ik denk op het moment van echt zwaar, ga ik niet echt zwaar tekenen. Het is eerder dat ik dan terugkijk op echt zwaar. Of op iemand anders zijn zwaarte. Maar je wilt het graag bij mij houden, maar dus... Ja. Ja. Nou ja, maar over iemand anders teken je eigenlijk bijna niet. Ik heb het gevoel dat sowieso jij aan de knoppen staat van... Dat hele legioen wat in jouw hoofd aan het... Ja, maar het gaat ook over de ander voor mij ook heel vaak. Want ik teken uit het perspectief en een gedachtegoed van... Ja, ik weet niet of je in deze zin kan zeggen... Vanuit de vrouw, vanuit de beleving van de vrouw. Zeker. Vanuit de beleving van... hoe kijkt die kerstbal, hoe kijkt hij naar ons? Ja. Wij hangen hem daar wel op. Maar wat vindt hij van ons? Je... Of zij, ja. Of wat we er ook van vinden. Maar zo kijk ik ook. Ja. Maar... Ik hoop zo even tussendoor dat mensen Rogier Routers op Instagram gaan opzoeken. Of op de website. Gewoon dat ze meekijken met de tekeningen. Want we hebben het steeds over iets waarvan ik denk... zouden mensen nou voor zich zien hoe leuk ze zijn? Snap je wat ik bedoel? Ja. Hoe gekleurd en hoe leuk en hoe... Ja, terwijl ik echt denk, dat merkte ik dit jaar. Had ik een paar duizend tekeningen opgehangen live... Dus mensen in Den Bosch bij Galerie Arte Capelli. Ja. En daar konden mensen live kijken. Het was echt drie dagen. En het was gelukkig voor alle restricties. Ja. En het was afgeladen vol. Het was om 11:00 gingen we open. En het was al om 10:30, 11:15 waren mensen aan het wachten. En dan gingen we sloten de deur om 7:00. En het was tot 7:00 was het echt super druk. En ik heb een aantal weken heb ik daar die tekeningen opgehangen. Dus ik heb iets van 6000 tekeningen in mijn studio liggen. En kon je die ook kopen daar? Ja, best wel veel verkocht. En ik heb er iets van een paar duizend opgehangen. Maar dan voel je ook, dat zei ook echt iedereen... Dit is zo anders dan Instagram, want dan zie je de verf. Je voelt in één keer van, wauw, hier is het gebeurd. Ja. Ja, ik zei ook tegen je, we mailden met elkaar even voor dit gesprek. En toen had ik die tekeningen van jou allemaal net gezien, online... Toen zei ik, ja, ik wil gewoon naar Den Bosch komen. Ik wil ze zien. Ik wil ruiken hoe ze ruiken. Ik wil voelen hoe ze voelen. Ja. Daar was geen tijd voor in deze idiote week. Maar die behoefte krijg je wel. Ik ben een hebzuchtig iemand. Ik word er ook hebzuchtig van. Ik denk, ik wil zo'n ding gewoon bij me hebben. Dat als ik mijn ogen open doe 's ochtends, dat ik even een snufje Rogier Routers krijg. Maar wat me dus, als ik erover nadenk, opviel... is dat ze nooit zwart van gevoel zijn. Nee, ik zal nooit ik zal nooit opschrijven, ik vind het een goede vraag hoor. Want, ik zal nooit opschrijven van, ik zie het vandaag echt niet zitten. Nee. Zo'n noodkreet. In zoverre is het geen dagboek. Het is toch een kunstuiting. Ik denk ook niet dat ik dat heel snel heb, dat. Nee. Ik krijg wel heel veel berichten van mensen die noodkreet hebben. Dus ik krijg heel veel feedback van, wow, het gaat echt niet goed of ik heb hier last van. En die sturen dat aan jou? Een berichtje, ja. Ook omdat in mijn, je hebt mijn hoofdpagina, maar ook de stories. Dat is eigenlijk alweer een ding apart. Daar komen tientallen stapels en tekeningen voorbij die je niet op die pagina ziet. En ook heel veel filmpjes van andere makers, kunstenaars, van alles nog wat. Dus je hebt stories, daar gebeurt veel, en daar reageren mensen ook heel erg op. En dan kom je af en toe wel heel erg bij de zwaarte van de ander. Ontboezemingen. En vind je dat fijn? Ik vind dat wel oké, prima. Ja, ik heb ook voor mensen die ben zelf... je daar tegen opgewassen? Kan je daar iets mee? Nou, ik kan er soms ook al door geraakt zijn. Ik ben ook wel echt voor mensen die zelfmoord hebben gepleegd. Dat ik benaderd word van... die persoon was fan van jouw werk. Zou je graag een kaartje willen maken? En dan ga ik daar mee aan de slag. Dan probeer ik dat ook. Maar dat is wel iets, daar ben ik wel echt diep door geraakt. Hmm. En tegelijkertijd lijkt het ook alsof iets in mij heelt. Het is iets heelt? Omdat, nou bijvoorbeeld die zelfmoord is iets wat in onze familielijn best wel is gebeurd. En dat ik best wel weg had gestopt. Zo in jouw familielijn is gebeurd? Het broertje van mijn moeder die heeft zelfmoord gepleegd. En toen mijn vader en moeder uit elkaar zijn gegaan, toen ineens kwam Camille in beeld. De vriend van mijn moeder, die heeft uiteindelijk zelfmoord gepleegd. Dus ook een hele hoop gedoe. Was ze jouw stiefvader eigenlijk? Nou ja, ze waren niet getrouwd, maar was wel iemand die gewoon onderdeel was van ons gezin. En die is voor een vrachtwagen gelopen. Dus daar zat voor mij ook heel veel trauma. Want ik kon me schuilen achter het voetballen. Want dat was mijn obsessie. En dan hoefde ik niet te denken en eigenlijk niet te voelen. Dus ik dacht, dat had ik geparkeerd. Maar dat kwam later. Of als dat kan nog aangetikt worden. En zeker op het moment dat iemand dan vraagt van... dit is er gebeurd, je ziet een foto van een persoon. Dan denk je, oh, zo jong. Maar hoe donker moet het voor die persoon zijn geweest? Dan komt er wel ook een stuk in... Dan, door dat maken heel ik ook een stuk in mezelf. Omdat ik er naartoe beweeg dan. En dat helpt, dat werkt. Ja, dat helpt wel. Je hoeft geen therapie voor te hebben. Nee, het is niet zo zwaar dat het de zwaarte mij overneemt. Het is eerder een iets fijns... Ja, klinkt fijn, is niet misschien het juiste woord, maar er wordt iets even gezien wat ik niet zag. Er wordt licht opgezet. Ja. En je herinnert je. Ik moet ergens naartoe en ik kan er niet van weg. En wat doet dat met mij, wat daar is gebeurd? Ja. Zeg, wat we nog helemaal niet hebben aangeraakt, maar wat me ook erg intrigeerde, wat ik ergens las, is dat je ook beroepsgoochelaar bent. Yes. Ik word een beetje moe van jouw hele cv, hoor. Dat mag. Ook nog eens voetballer, modeontwerper, kunstenaar, goochelaar. Ja. Wat voor goochelaar ben je? Wat voor soort? Met kaarten? Ja, nou, het is wel lang geleden dat ik echt weer heb opgetreden. Je trad echt op ermee. Ja, ik was vooral goed in... er is een feest, een event... tussen de mensen als opwarmer. Dus ik zie jouw horloge, die zou ik dan proberen te stelen. Er gebeuren allerlei gekke, grappige dingen. Ik was wel een beetje de gast die er chic uitzag. Ja? Maar mijn voorkeur gaat uit naar hele absurde goochelaars. Wat? Victor Mits is... Nee. Oh nee. Waarom? Totaal niet. Waarom? Je kijkt heel vies opeens. Ja, dat is gewoon totaal niet... Ik vind het prima wat hij doet, maar ik ben daar gewoon totaal... Nee, echte originele denkers. Die dingen zelf bedenken. Die zo in het ontregelen zitten. Of er zijn goochelaars die voor een kampioenschap... bijvoorbeeld gedisqualificeerd werden. Omdat ze zeiden van, ja, wat jij doet, dat klopt niet. Dat mag niet binnen de regels, want je maakt gebruik van middelen. Maar die hadden dan zo'n nieuwe techniek ontwikkeld... die dan voor die wereld weer nieuw was. Dus ik vind het heel mooi als de goochelwereld weer op z'n kop wordt gegooid. En daarin heb je gewoon hele... Ja, je hebt hele gekke gasten die gewoon pakken brandende sigaretten opeten. Kan je een act noemen waar jij trots op bent bij jezelf? Bij mezelf. Die heel goed was bij jezelf? Ik was heel goed, maar die is niet van mij. Die heb ik niet verzonnen met kaart in gedachten. Die komt van Leo Smetsers. Dus je laat een spel kaarten door iemand schudden. Het is, en iemand anders neemt een kaart in gedachten. En die kaart, die zit niet eens in het spel. Dat is namelijk de enige kaart die altijd in mijn broekzak zit. Wat iemand ook zegt. Of die zit al in zijn borstzakje of zo. Dat heb jij er al in gemanipuleerd. Ja, ja. Ja, dat vind ik toch mitsachtig, maar goed. Ja, Victor Mits zit meer op de illusie. Maar ook wel soms op de hele rare trucs natuurlijk. Ja, maar ik vraag me af of dat ook zo is als je hem live ziet. Ja, dat is waar. Maar jij was goed live. Doe je het nog eigenlijk? Het golven? Nee, want dat was echt voor onder de mensen. Het is ook weer een vorig leven. Nou, het is wel een grote bron nog steeds. Omdat het gedachtegoed van een goocheltruc vind ik heel interessant. Dus ik hou wel goed bij wat er nog opnieuw in de markt komt. Het zijn vaak heel oude principes. En daar ben ik wel in aan het puzzelen. Dus ik ben een groot fan van Jacob Albom. Die is ook theatermaker. Ja. Maar... Gaan we even over een beetje aan het eind van dit gesprek. Wat zit er in het vat? Wat zit er in het vat? Wat zit er in het vat nog van Rogier Roeters, 41 jaar sinds een uur? Ja, inderdaad. Nou, ik weet niet of iets performance-achtig en een combinatie van tekeningen, bizarre kostuums die opengeknipt worden, waar weer goocheltrucs uitkomen. Ook goocheltrucs met waar je naartoe werkt van nou gaat iets moois gebeuren en dat wordt dan afgekapt en we gaan naar iets totaal anders. Dus absurdisme moet het is ook. Wel absurd, maar ik wil niet alleen in het absurde zitten. Want als je alleen in het absurde zit, ga je uit het gevoel, vind ik persoonlijk. Dus ik vind het ook mooi om af en toe heel erg naar het gevoel en wel naar het sentiment te gaan. En in de interactie met wat gebeurt er nu met iemand in die zaal, wat we niet hebben gerepeteerd. Dus eigenlijk spelen. En dat wordt theater dus? Dat wordt wel theater. En heb je de film een beetje achter je gelaten? Nou, daar zit ook wel een beetje in. Filmische oplossingen, manieren van editen en denken. Dus je legt de lat heel hoog over wat in het vat zit? Ja, misschien wel. Maar ik denk dat het ook een hele eenvoudige manier van maken zou kunnen zijn. Ik heb een klein theatershowtje gegeven bij Tweetak Theater. En daar kwam ook alles bij elkaar. En dat was met een appel en een ei. Maar dat raakte wel. En hoe was het om te doen? Spannend, maar te weinig gedaan. Zodat ik echt iets goeds over kan zeggen, vind ik zelf. Maar van wat ik terugkreeg, was het goed. En het was in ieder geval anders ook. En het komende jaar, ga je daaraan bouwen, knutselen? Of heb je een plan voor 2022? Voor de publieke ruimte bij de Nieuwe Stad maak ik nu wat grotere beelden. In Amersfoort. Maak ik grote beelden, ben ik mee bezig. Ach. Ik blijf doorgaan met tekenen en ik ben weer wat meer textiele pak aan het maken. En ik heb wel gesprekken hier en daar zo met performers en mensen film. Dus ja, ik hoop dat ik een soort van lijm ben, dat bij elkaar kan brengen. En dat het moet gewoon beginnen. Iemand moet gewoon zeggen, het moet er dan zijn en dan is het er. Ja. Dat is mijn... Heb je zin in het nieuwe jaar? Ja, ik heb wel zin in. Ja. Ben je ooit terneergeslagen door de afgelopen 2 jaar? Heb je je klein laten krijgen of... Nee, niet. Nee, natuurlijk. Er zijn momenten dat ik het leven leuker vind. Maar en alle momenten wat minder. Maar ik heb niet veel last van wat er om me heen gebeurt. Nee. En je hebt de liefde van je leven. Ik heb de liefde van mijn leven. Sam. Die ook heel Samantha. Ja. Die ook heel mooi tekent. Ja, heel Samantha animeert. Williams. Ja, ze maakt echt mooie tekeningen, mooie animaties. Ja. Hebben jullie een goed leven samen daar? In dat een heel goed leven. Heel eenvoudig. Iedereen denkt altijd drugs, rock and roll. Seks, nou, beetje wel. Beetje wel. Ja. Er zitten zoveel penissen in je werk. Er is altijd wel iets van seks. Ja, maar, precies. Veel teksten, veel seks. Of een beetje seks. Ja, nou, zij is Engels, dus zij praat alleen maar Engels tegen mij. Dus qua teksten ben ik helemaal niet met, of woordgrappen, helemaal niet met haar bezig. Nee. Nee, dat gaat goed. We hebben eigenlijk een eenvoudig leven. We wandelen veel, we halen ergens een koffietje. Ze ook om 6 uur 's ochtends in een ijskoud bad? Nee, zij start om 7 uur met haar yoga en qigong. Zij is helemaal daarvan. Kan je dat niet gaan doen in plaats van dat ijskoud bad? Ja, bij mij komt er zoveel woede en irritatie los als ik dat doe. Dus ik kan dat alleen. We hebben het eerste uur opgesnoept van dit jaar. Ik vond het heerlijk om met jou hier te zitten. Klessenbessen. Dankjewel dat ik er mocht zijn. Ja, dankjewel dat je gekomen bent. Dit was Nooit meer slapen. Wat hierna komt is natuurlijk Fink. De podcast-watchers van, wat is het, NPO? Weet ik veel. En dan hoop ik Nachtzuster, want daar luister ik ook altijd naar. Dank u wel voor het luisteren en heb het goed het komende jaar. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.